hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 11 dzień czerwca, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za tydzień zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów najbliższy szczyt NATO. Prezydent elekt chce jednoczyć Polaków. Karol Nawrocki odebrał zaświadczenie o wyborze. Oszuści podszywają się pod komunikację miejską w Płocku, ostrzegają władze firmy. Prezydent Andrzej Duda zwołał na przyszłą środę Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Dariusz Łukowski, poinformował, że mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz nadchodzącego szczytu NATO w Hadze. Zaproszenia wysłano do przedstawicieli rządu, Sejmu, Senatu oraz głównych sił politycznych. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wręczył Karolowi Nawrockiemu zaświadczenie o wyborze na prezydenta. To zwieńczenie procesu demokratycznego, w którym obywatele wyrazili swoją wolę, mówił Sylwester Marciniak. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. O szczegółach Agata Król. Wybory prezydenckie i budująca frekwencja wyborcza pokazują, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość, powiedział prezydent elekt tuż po odebraniu dokumentu Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na prezydenta. Zapewnił, że zadba o bezpieczeństwo państwa jako zwierzchnik sił zbrojnych i podejmie próbę zjednoczenia Polaków. Przed prezydentem Polski staje dziś bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. To zadanie to zburzenie murów nienawiści. Zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polkami, Polakami, konkretnymi grupami społecznymi. To zadanie, które chce na siebie przyjąć. Odebranie zaświadczenia PKW to wydarzenie symboliczne, ale też formalne. Jest to kolejny krok do Pałacu Prezydenckiego, ale nie ostatni. Przed Karolem Nawrockim decyzja Sądu Najwyższego o ważności wyborów i zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym w sierpniu. Agata Król, Polskie Radio. To była formalność. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia komentuje wotum zaufania dla rządu. Jak podkreśla, to tylko jeden z elementów restartu koalicji i rządu. Kolejnymi dwoma elementami są natychmiastowa renegocjacja umowy koalicyjnej, zwłaszcza w jej części merytorycznej, tak żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, co teraz, jak szybko robimy i jak chcemy robić to szybciej niż do tej pory. Niektóre rzeczy były robione, nowa komunikacja, ale też i to bardzo ważna rekonstrukcja rządu, o której mówi pan premier. Pan premier wstępnie zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu będzie gotowy z jakimiś wstępnymi koncepcjami. Przed głosowaniem Donald Tusk przedstawił w Sejmie expose, w którym nakreślił plan działania koalicyjnego gabinetu na najbliższe 2,5 roku. W szpitalu powiatowym w Iławie w Warmińsko-Mazurskim będą wykonywane małe zabiegi ginekologiczne. To odpowiedź na coraz większą liczbę pacjentek. Kupiliśmy sprzęt, który umożliwi przeprowadzenie zabiegów, chwali się Tomasz Małkiewicz ze szpitala w Iławie. To są zabiegi, które trwają poniżej 10 minut. One będą wykonywane w poradni ginekologicznej. Do tego, żeby wykonywać tak zwane techniki małoinwazyjne w położnictwie ginekologii, potrzebny jest odpowiedni sprzęt. My taki sprzęt dostaliśmy, zakupił szpital. Do tej pory kobiety musiały spędzać wiele czasu w szpitalu, by poddać się zabiegowi. Nie wiadomo, kiedy wystartuje rakieta z polskim astronautą na pokładzie. Z powodu problemów technicznych planowany na dziś początek misji został odwołany. A więcej na ten temat specjalny wysłannik Polskiego Radia na przylądek Canaveral, Jan Pachlowski. W najbliższych godzinach firma SpaceX odpowiedzialna za lot powinna poinformować o tym, na jakim etapie są naprawy boostera rakiety Falcon 9, przy którym zaobserwowano wyciek ciekłego tlenu. Mamy dowiedzieć się również, czy możliwe będzie podanie konkretnej daty nowego startu. Kolejne okienko startowe na przylądku Canaveral jest w czwartek o godzinie 13:37, następne w piątek. W środę miało dojść do czwartej próby zainaugurowania misji. Wcześniej dwukrotnie na przeszkodzie stawały problemy techniczne, następnie złe warunki atmosferyczne. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w historii po generale Hermaszewskim, który poleci w kosmos z Florydy dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Uwaga na fałszywy profil komunikacji miejskiej w Płocku na Facebooku. Miejski przewoźnik ostrzega przed próbami wyłudzenia danych i pieniędzy. Przestępcy proponują mieszkańcom bezpłatne przejazdy przez pół roku. To oszustwo, przestrzega rzecznik spółki Tomasz Grudzień. W sieci doszło do podszywania się pod oficjalne profile komunikacji miejskiej w Płocku oraz programu Płocka Karta Mieszkańca na Facebooku. Fanpage zawiera link, który prowadzi do wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Sprawą zajmuje się już policja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek ma być pogodny, tylko na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, pod Halą i nad morzem, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Wirografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już jutro startuje 62. Festiwal w Opolu. Na początek debiuty i koncert hip-hop Jedno Podwórko, w których wystąpią Kuba Badach, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, OSTR, Ten Typ Mes, Paktofonika i wielu innych. Włącz jutro TVP1 o 20.15 lub oglądaj online w TVP VOD i świętuj Festiwal Polskiej Muzyki. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli mokra karma dla kota Felix Fantastic 88 saszetek za 109,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Jak tak, to Allegro. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Przygotuj się z Makro na długi czerwcowy weekend. Do 14 czerwca woda cisowianka różne rodzaje pół litra tylko 99 groszy za butelkę przy zakupie 12 sztuk. Najpierw Makro, potem długi weekend. Gdy szukam samochodu z salonu takiego mocniejszego, to... Fechis. Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... Fechis. A jak hybrydy, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Renault Master od 1185 zł netto miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Czerwiec jest międzynarodowym miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn. To temat złożony, wielowątkowy i wymagający nie tylko w Polsce ciągłej dyskusji. Takiej, jaką zaproponowaliśmy na dziś z Anną Morawską-Borowiec, psycholożką i prezeską Fundacji Twarze Depresji. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. I z Markiem Plawgo, ambasadorem kampanii Twarze Depresji, byłym znakomitym sprinterem, jedynym polskim męskim medalistą Mistrzostw Świata w biegu na 400 metrów przez płotki, a od niedawna wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Audycję przygotował Wojciech Dorosz i to on czeka na telefony od Państwa w trakcie audycji. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Proszę telefonować, a my, drodzy goście, zaczynamy. Aniu, czy w Twojej opinii temat zdrowia psychicznego w szeroko rozumianej przestrzeni, myśląc o zdrowiu psychicznym mężczyzn, to temat marginalizowany, czy wcale tak nie jest? Czy dzieje się lepiej w tej materii? Myślę, że mówimy coraz więcej na ten temat i dobrze, że mówimy i powinniśmy mówić bardzo głośno, ponieważ statystyki dotyczące męskiej twarzy depresji są naprawdę alarmujące, zatrważające. W zeszłym roku prawie 5 tysięcy Polaków odebrało sobie życie. Wśród nich ponad 4 tysiące stanowili mężczyźni. Panowie trzykrotnie rzadziej leczą depresję, czterokrotnie rzadziej przechodzą psychoterapię, która jest obok farmakoterapii niezbędna tak samo do tego, żeby prawidłowo leczyć depresję. A depresja, której jednym z objawów są myśli samobójcze, jest chorobą kiedy nieleczona jest chorobą śmiertelną, realnie zagrażającą życiu, co pokazują właśnie statystyki dotyczące samobójstw. I tak koło niestety się zamyka, że depresja, która jest nieleczona, a towarzyszą jej myśli samobójcze, jest chorobą zagrażającą życiu, wpływającą na tak wysoki odsetek samobójstw w Polsce. Niestety cały czas pokutuje stereotyp, mit mężczyzny, który ma być silny, głową rodziny, chłopaki nie płaczą. Znany utwór jest, który też nam huczy w głowie, ale te stereotypy są powielane niestety od najmłodszych lat. Ja sama jestem mamą dwójki dzieci i widzę na placach zabaw i słyszę, jak dziewczynka się przewróci, tata przyjdzie, pocałuje w kolanko, powie córeczko i przytuli, wie jak się zachować, a jeśli przewróci się syn, to podejdzie i powie wstawaj, nie mazgaj się, nic ci nie jest, mimo że dziecku leci krew z kolana, prawda? I to jest ta różnica, to jest stereotypy, które są powielane od najmłodszych lat i niestety przekłada się to również na statystyki leczenia depresji wśród chłopców, bo one wyglądają w tej samej dysproporcji jak mężczyzn, czyli trzykrotnie mniej chłopców, nastolatków i dzieci leczy depresję niż dziewczynki. Bynajmniej choroba ta tak samo dotyka kobiety, jak i mężczyzn. I dlatego w naszej kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję od lat, od 10 lat pokazujemy równo, tak samo kobiety, jak i mężczyzn. Zawsze jest, jeśli są 3 kobiety ambasadorki, to jest 3 mężczyzn. I jednym z ambasadorów jest, jednym z pierwszych naszych ambasadorów jest Marek Plawgo i bardzo ci, Marku, dziękuję za to, że głośno, otwarcie od lat mówisz o swojej depresji, bo zarówno w świecie sportu, jak i po prostu mężczyzn jest to wciąż tematem tabu. Marku, który to był rok, kiedy ty, można powiedzieć, że się ujawniłeś ze swoją depresją? Ja doskonale pamiętam ten moment, bo ja wtedy też przechodziłem depresję. Pamiętam, jak bardzo mnie to może nie uspokoiło, ale pomyślałem sobie, że to nie tylko ja, jak na ciebie, do ciebie napisałem wiadomość, to odpisałeś mi Krzychu, nawet nie wiesz, ilu nas jest. Tak, i to jest taki sekret, który został mi powierzony przez wiele osób, nawet takich z mojego najbliższego otoczenia. To był rok 2019, nie mówiono jeszcze wtedy tak dużo o zdrowiu psychicznym, to był temat tabu, a już absolutnym tematem tabu był w sporcie. I dlatego też trudno było mi się samemu przed sobą przyznać, bo to jest jeden z pierwszych, ważniejszych takich czynników do tego, żeby podjąć jakąkolwiek walkę i leczenie, to jest dowiedzieć się, że mnie to właśnie dotyka i to jest to. Teraz mówimy o tej depresji trochę częściej, więcej, więc łatwiej jest u siebie pewne symptomy znaleźć. Natomiast w roku 2019 ja, idąc do lekarza psychiatry, ja byłem pewny, że ja za chwilę dostanę tabletkę i ja za 2-3 tygodnie wracam do normalności. Już teraz wiem, że tak nie jest. Myślę, że więcej osób też ma tą świadomość, że to tak już nie działa. Natomiast od momentu, kiedy ja podjąłem leczenie, jeszcze minęły miesiące, zanim ja zdecydowałem się o tym, żeby o tym powiedzieć. Bo zaczęło mi się komplikować życie, bo zacząłem mieć problemy z pracą, z relacjami międzyludzkimi, z taką bańką, można powiedzieć, towarzyską, w której żyłem, zacząłem się wycofywać i zaczęło się mnóstwo takich niewygodnych pytań, a jakieś spotkania a może się nawet Marek z nami napijesz, może piwa czy coś, nie, ja biorę leki, nie mogę. Jakie leki? A tam muszę jakieś leki brać. I gdzieś zamykałem ten temat, bo tam interakcja z alkoholem jest rzeczywiście niepożądana, więc powiem szczerze, ja nigdy chyba się tak sumiennie nie leczyłem jak na depresję. Żeby nie zapomnieć ani razu tabletki przez miesiące, a nawet i lata. Więc to było dla mnie ważne. Ale walka, pamiętam trudna. Też naszą rozmowę w Poznaniu, chyba się wtedy spotkaliśmy przy okazji maratonu i powiedziałeś, że na razie szukasz leku, że jeszcze nie trafiłeś z właściwym. To też jest dość ważna sprawa. Tak, to było oczywiście szukanie, ale ja chyba w okolicach marca, jak od grudnia miałem już diagnozę, to w okolicach marca postanowiłem o tym powiedzieć i wtedy stałem się powiernikiem sekretów, bo napisało do mnie mnóstwo osób i wiadomości w stylu Marek, wiesz co, ty mnie zrozumiesz, więc ja się podzielę z tobą tą informacją, ale ja nie miałbym odwagi, żeby powiedzieć o tym innym. I to były osoby, które były z mojej bańki sportowej też, których miałem na zgrupowaniach, których miałem gdzieś tam wokół siebie, których spotykałem i w życiu bym nie pomyślał, już wiedząc, co to jest, że oni też toczą ten sam kamień na ten szczyt. Ale ja nie pomyślałbym z kolei o tobie, wiesz, to działa właśnie w dwie strony. Tak, ukrywamy to. To jest coś, co próbujemy jakoś założyć maskę, no bo Nawet też się spotkałem, why are you so grumpy, na jednym spotkaniu takim, byliśmy na nartach, nie? Mhm. I nawet nie wiedziałem, jak im odpowiedzieć, no bo wszyscy widzieli, że jestem jakiś smutny i przestań. Mhm. I taki wyrzut sumienia. Weź się w garść, Marek, tak. Bo swoim smutkiem wprowadzasz niefajną atmosferę w towarzystwie. Mhm. I nagle ja mówię, okej, to lepiej będzie mi się wycofać, niż stanowić problem dla innych. I to wtedy było dla mnie takie też trudne i naturalnym później koleją jest, że się wycofujemy. A jak zobaczyłem, ile osób też ma ten problem wokół mnie i że nie chcę o tym mówić, albo, co ważniejsze, Marek, dzięki tobie, że ty o tym powiedziałeś, był jakiś artykuł, był jakiś wywiad, ja poszedłem do lekarza, albo wznawiam leczenie, albo idę do terapeuty, albo mnie pytają, co z tym zrobić, żeby się leczyć, no to ja mówię, okej, bałem się o tym mówić, nie chciałem, żeby to było taką naklejką do mnie, że nie jestem już Markiem Plawgo, medalistą mistrza świata, tylko człowiekiem z depresją, ale jak zobaczyłem, że to komuś pomaga, to mówię, to może jest w tym sens. To znaczy, że ja powinienem o tym mówić o tym głośno, i przestało to dla mnie być taką stygmatyzacją i dlatego też głośno i często o tym mówię. I zdaje się, że tak się chyba w świadomości też tych sportowców moich bliższych, dalszych gdzieś tam utkwiło, że dalej się do mnie zgłaszają osoby, Marek, co robić. Mhm. I jak już wiem, że ktoś chciałby ze mną porozmawiać na boku, to ja już wiem mniej więcej, jaki jest powód, że ktoś chce taką rozmowę przeprowadzić. I wtedy w jakimś takim zaufaniu, albo nawet przez kogoś, bo ktoś też bał się o tym mówić wprost, ci sportowcy dalej mają depresję. Niektórzy, tak jak Justyna Święty-Rsetyc u nas w lekkiej atletyce o tym mówią, ale są inne gwiazdy z podiów Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, które mają problemy i o tym nigdy nie powiedzą. Dlaczego, Aniu, mężczyźni tak z tak dużym uporem, ze strachem nie mówią o tym, że towarzyszą im trudności psychiczne? To jest ta klisza powielana, o której ty mówiłaś od dziecka? Myślę, że tu jest ogromnie dużo tych stereotypów właśnie, ale też i naszych takich predyspozycji i biologicznych, i takie podejście mężczyzn do szybszego, łatwiejszego, może to złe słowo, ale takiego szybszego rozwiązywania problemów, w cudzysłowie po męsku. I w tej męskiej twarzy depresji widzimy na przykład to, że panowie chorujący na depresję częściej sięgają po alkohol, częściej popadają w pracoholizm, czyli zapracowywują te emocje, prawda? Próbują je jakoś stłumić, częściej podejmują zachowania ryzykowne, kupując na przykład motor, grzeją ile fabryka dała, a po to ryzykując życie, po to, żeby cokolwiek poczuć. I nic nie poczują w depresji. Depresja jest taką perfidną chorobą, która wiąże się z utratą zainteresowań. W psychologii nazywamy to anhedonią. Niemożnością przeżywania pozytywnych emocji i takie rozpaczliwe poszukiwanie tego, żeby cokolwiek poczuć w przypadku właśnie mężczyzn, często się kończy poszukiwaniem zachowań ryzykownych i ten motor, o którym powiedziałam, nie jest rzadkością. Przy pozostałych oczywiście objawach depresji, czyli to jest obniżony nastrój, brak energii, utrata zainteresowań, problemy ze snem, z pamięcią, z koncentracją uwagi, z obniżony raczej apetyt niż zwiększony. To są te typowe objawy dla depresji. Obniżona samoocena, czarnowidztwo depresyjne, wszystko w czarnych kolorach. Widzimy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość w czarnych kolorach. To jest to typowe po prostu dla depresji. Natomiast męska maska depresji jest taka, jak powiedziałam i wiem, że Marek pewnie zaraz dopowie, bo on wiele z tych elementów u siebie męskiej maski depresji odnalazł. I myślę, że właśnie tu jest dużo wyzwań związanych z takimi naszymi różnicami też w nazywaniu emocji. Kobieta, kiedy ma problem, naturalniej dla niej jest łatwiej nazwać to, przyjść, powiedzieć, popłakać, prawda, powiedzieć koleżance i choćby dlatego, że zacznie płakać, to też to widzimy. Mhm. A panowie, którym się mówi, faceci nie płaczą, jeśli chce mu się płakać, to pójdzie i się schowa, zamknie się w sobie, nie mówi nic, nagle się wycofuje, więc i żona też nie wie, o co chodzi, bo jest cisza ze strony męża. Mało tego, przepraszam, że ci przerwę, pamiętam, że już miałem tę świadomość, że łzy pomagają, ale rzeczywiście miałem to tak wbite od dziecka, że facet nie płacze, że nie byłem w stanie zmusić się do łez. No właśnie, albo panowie się po prostu chowają z tymi emocjami. Myślę, że to jest też ważne. My w tej chwili w Fundacji Twarze Depresji uruchomiliśmy kampanię pod tytułem Emocja. Małe E, duże moc plus ja, to jest kampania skierowana do dzieci w tym momencie, ale uważam, że po prostu powinna być skierowana jest do nas wszystkich, żebyśmy zwrócili uwagę, jak ważne są w naszym życiu emocje. Czyli cofnijmy się o krok przed depresję i spójrzmy, jak ważny jest nasz świat emocji. Wyrażanie tych emocji, powiedzenie boję się, bo jestem wściekły, bo cieszę się, bo nazywajmy te emocje. To są emocje podstawowe, które są wspólne dla nas wszystkich i kobiet, i mężczyzn, i ludzi z całego świata. To nas łączy, jest naturalne, biologiczne, to normalne, że jesteśmy smutni. Powiedzmy o tym, tak? Nazwijmy to. I panowie nie potrafią nazywać tych emocji, mają z tym dużo większy problem. A co zrobić, żeby zaczęli emocji, potrafić mówić? No właśnie, myślę, że ta kampania choćby edukacyjna jest ważna. I to, abyśmy na poziomie, my próbujemy jako fundacja na poziomie kampanii społecznej, tak? Czyli gdzieś tam krajowo bardziej zadziałać na świadomość społeczną. Natomiast ale myślę, masz wrażenie, że jest ciut lepiej? Że jest tak, że młodzi ludzie myślę, łatwiej mówią o emocjach? W dobrym kierunku, natomiast na pewno bardzo dużo pracy przed nami, ponieważ mierzymy się z ogromnym kalibrem problemów psychicznych na świecie, tak? Staje się to tematem numer jeden nie tylko w Polsce, ale na świecie, dlatego że jest tak wiele czynników, które wpływają na dramatyczny stan nasz psychiczny. Od sytuacji, wojna trwająca przy naszej granicy, tak inne jest. Niepokoje na świecie, pandemia, której skutki odczuwamy do dzisiaj, lęki społeczne, lęki finansowe, które nam towarzyszą, plus no, to, co powiem o tym jeszcze mówimy, kampanii, wpływ social mediów, internetu, który rozpycha się w naszej dobie, zabiera nam życie po prostu, tak? Cały czas, o tym jest teraz nasza kampania Emocja pod hasłem Dalej od telefonu, bliżej siebie, gdzie pokazujemy, jak social media kradną nam po prostu nasze życie i powodują często też uzależnienia behawioralne. U dzieci i młodzieży nasze dzieciaki spędzają dziennie według badań NASK-u 5,5 godziny tak z telefonem w ręku, a w weekendy 6 godzin, naprawdę. I my tak akurat mówimy w tej chwili o dzieciach, natomiast chcę podkreślić, że ten problem dotyczy nas wszystkich. Absolutnie tak. I natomiast my jako rodzice, w tym rodzice, ojcowie, też musimy po prostu na to zwrócić uwagę. Zanim dopuszczę tutaj z powrotem Marka do głosu, bo mam mnóstwo ciekawego do powiedzenia, to ja tutaj w Trójce zajmuję się, słuchajcie, długowiecznością. Ekspertem w audycji Kierunek Długowieczność jest Marek Postuła, kardiolog, jeden z najlepszych ekspertów w tej części Europy. I od niego mam taką wiedzę dotyczącą ciekawej rzeczy, wpływu ciekawej żywienia, odżywiania się na zdrowie psychiczne młodych, dojrzewających chłopców. Zacytuję. Zauważono, że spożycie wysoko przetworzonego jedzenia, czyli słodzone napoje, jedzenie śmieciowe i tak dalej, negatywnie wpływa również na zdrowie psychiczne. Badania przeprowadzone w grupie nastolatków w wieku 12-15 lat wykazały, że częste sięganie po to jedzenie ma związek ze wzrostem ryzyka prób samobójczych. Mechanizm, który może wyjaśnić to zjawisko, związany jest z przyspieszonym zanikiem hipokampa oraz powiększeniem komór bocznych mózgu. W konsekwencji prowadzi to do zaburzeń emocjonalnych i większej podatności na stres. Okazuje się, że my mamy kolejny czynnik ryzyka, który jest taki dość powszechny i na wyciągnięcie ręki. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Marek, przepraszam za tę dygresję. A nie, nie, no absolutnie. No tutaj Ania wspomniała o social mediach. To jest prosty test, taka uważność. Siedzimy z telefonem, scrollujemy. Zróbmy sobie na chwilę pauzę i zadajmy sobie pytanie, czego się dowiedzieliśmy w ciągu ostatniej 15 minut, pół godziny, czasami nawet godziny, a można i wejść w taki amok i siedzieć i 3 godziny przeglądać ten telefon. Zadaj sobie pytanie, co przed chwilą czytałeś, czy przetworzyłeś tą informację i najprawdopodobniej nie będzie w stanie nikt tego odtworzyć, bo jesteśmy tak bombardowani taką liczbą informacji, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć w żaden sposób, a niestety algorytmy social mediowe działają w ten sposób, że najczęściej będą się nam pojawiały rzeczy kontrowersyjne, te, które nas bulwersują, te, które wytwarzają emocje, bo te właśnie wytworzone negatywne emocje powodują dopaminę, prawda? Wystrzały dopaminy i jesteśmy dłużej przyklejeni do tego telefonu. Jak jesteśmy dłużej przyklejeni do telefonu, no to właściciel danej platformy ma większy przychód w postaci wyświetlanych nam reklam, więc im po prostu zależy na tym, żebyśmy byli przyklejeni. Przykuci. I to niestety wpływa na nas bardzo źle, bo jak będziemy bombardowani właśnie tymi negatywnymi takimi strzałami, tym dopaminą, ale z opakowaną właśnie w kontrowersyjne treści, te, które nas bulwersują i wzbudzają u nas złość, agresję czasami i różne inne negatywne cechy, no to my dawkujemy sobie to sami, tą truciznę. Dzień w dzień. To jest jedna z gorszych rzeczy i u mnie akurat w depresji bardzo szybko to odczułem, w jaki sposób są serwowane wiadomości i to była jedna z pierwszych rzeczy, którą sam i w jakiś bliżej mi nieokreślony sposób zaserwowałem sobie stop. Zamknąłem wszystkie profile, zawiesiłem Instagrama, Twittera, Facebooka. Nie było mnie przez prawie rok na social mediach, bo ja czułem po prostu, że łapiąc telefon do ręki, ja już jestem wystraszony, zlękniony, że to na mnie wpływa. Więc wolałem siedzieć w ciszy w domu. Mhm. Oczywiście ta cisza w tej depresji jest nieznośna, ale nie było tych takich negatywnych bodźców, więc to też jest jeden z dużych czynników. Ta cisza boli mniej, prawda? Tak. Słuchajcie, ja jeżdżę z wystąpieniami też do szkół podstawowych, szkół średnich, spotkania z ludźmi i gdzieś też próbuję o tych social mediach opowiedzieć i na przykład w jednej ze szkół miałem dziewczynkę, która mi mówi, a ja mam rekord w szkole, 20 godzin on screen on time w dobie. 20 godzin. Nie spała, przykryła się kocem i siedziała w telefonie. To jest niesamowite uzależnienie, które ma na nas bardzo negatywny wpływ. Aniu, czy twoim zdaniem ciągle jest tak, że wbija się do głów chłopcom, że mają być twardzi? Myślę, że niestety tak, że te stereotypy są stale powielane, tak jak powiedziałam, sama jestem mamą czterolatka i spędzam z nim dużo czasu i też na placu zabaw i widzę po prostu i naprawdę mnie to niepokoi, w jaki sposób podchodzi się do chłopców, tak? Nawet dzisiaj wracając odbierałam córkę ze szkoły i upadł chłopiec na schodach i słyszę, jak mama do niego mówi, wstań, no co robisz, wstań. No mówię, jejku, przecież to się wydaje takie naturalne, prawda, że jak dziecko upadło, niezależnie czy jest chłopcem, czy dziewczynką na tych schodach i leży i płacze, to wypada po prostu podejść, przytulić, nie zaprzeczać emocjom, nie powiedzieć nie mazgaj się, nie płacz, ogarnij się, bo nie możemy emocjom zaprzeczać. To jest najgorsze, co może zrobić matka, ojciec do dziecka, czy w ogóle my też dorośli, wyobraźmy sobie, sami na sobie po prostu, tak, pomyślmy, płaczemy, jest nam przykro. I podchodzi do nas ktoś i mówi, nie płacz, ogarnij się. No to co czujemy? Czujemy, że nas nie rozumie, że jest w ogóle z innej planety, jest nieempatyczny, prawda? Nie rozumie nas przede wszystkim. A co my chcemy? My chcemy, żeby ta osoba, która jest w emocjach i cierpi, żeby poczuła się zrozumiana. I nawet dzisiaj właśnie miałam taki wykład rano w Warce z Agnieszką Kobuza-Wojską, naszą ambasadorką, olimpijką, wioślarką, medalistką olimpijską, wioślarką, która też opowiadała już tak anegdotę o tym właśnie, że wczoraj po prostu miała ochotę się popłakać i mąż powiedział, to popłacz się i po prostu nic więcej. I to jest też ważne, żebyśmy dawali sobie przyzwolenie na to i normalizowali te nasze emocje. Bo to normalne, że się czasem boimy. To normalne, że czasami jesteśmy smutni. Ale jak tłumimy te emocje długoterminowo, nie pozwalamy ich sobie wyrażać, to dochodzić może do zaburzeń psychicznych. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy stosowali taką podstawową higienę zdrowia psychicznego w naszym życiu. I jeśli czujemy, że chce nam się płakać, popłaczmy. I nie mówmy wtedy tej osobie, weź się ogarnij i przestań płakać, prawda? Bo ona to jest ostatnie, co chce od nas usłyszeć. A to jest trudne. To ja już sam, będąc w terapii, już w tej, która do mnie trafiła wreszcie, to takim drugi rok już mi leci. Czasami się łapię na tym, jestem w kinie, wzruszający film. Nie, ja się nie mogę popłakać, bo ktoś zobaczy, że mi łza poleciała. A później zaczynam się z tego śmiać. Ja, no i zawsze ktoś zobaczy. Natomiast to jest proces taki, że jest dużo automatyzmów, w których po prostu mężczyzna jest tak wychowany i wie, że nie może. I dopiero później przychodzi taka refleksja, taka druga myśl, a, no ale dlaczego nie mogę? I przyznanie się do tego wymaga pracy. Wymaga też zrozumienia i uważności na to, co się z nami dzieje. A miałeś taką sytuację, że szukałeś pomocy, już znalazłeś pierwszą pomoc, a potem się z niej wycofywałeś i jeszcze próbowałeś, pomyślałeś sobie tak, ja jednak spróbuję i sam dam radę? Znaczy, ja od momentu, kiedy lekarz, psychiatra mi powiedział, że to będzie trwało minimum 6 miesięcy, a może i dłużej, no to ja cały czas byłem w pomocy jakiejkolwiek i nigdy nie zrobiłeś kroku do tyłu. Nie zrobiłem kroku do tyłu. Pytam, bo ja zrobiłem. Tak, no właśnie i to jest coś, co myślę, że mnie uratowało w pandemii. Mówimy o 2019 roku moje leczenie, no się skończyło w roku 2020 na jesień. Odłożyłem leki po raz pierwszy. Wtedy dla mnie to było duże wydarzenie. Poczułem coś, w sensie zobaczyłem zachód słońca i muzyka w samochodzie sprawiła, że ja się wzruszyłem. To co mówiła Ania, że wreszcie poczułeś emocje. I nagle jak się złapałem na tym, że to jest, że już jestem, że mam to już, wreszcie wreszcie coś poczułem, czego nie czułem od miesięcy. To było dla mnie takie no, mocno wzruszające i duże wydarzenie. Ale później jak zaczęła się pandemia i zostałem zamknięty w domu, mieszkając sam, no to ja, mając już instrukcję obsługi do siebie, od razu wróciłem do leczenia. I po to, żeby tą pandemię przejść suchą stopą, bo wiedziałem, że odcięty od wszystkiego, od ludzi, od aktywności fizycznej, od jakiejś pasji, wszystkich innych rzeczy, zamknięty w domu na tygodnie, a nigdy nie wiedzieliśmy, jak długo to będzie trwało. Byliśmy wszyscy przerażeni, no to ja wiedziałem, że to nie jest okoliczność, która będzie sprzyjała utrzymaniu tego zdrowego ja. I dlatego ja też od razu ten telefon i już wiedziałem, co mam robić wtedy. Panowie, nie przerywajcie leczenia. Leczenia, farmakologia jest bardzo ważna i bardzo pomocna. I pamiętam także rozmowę z moim psychiatrą, gdy wróciłem do niego już po rzuceniu leczenia. I on powiedział mi, spojrzał na mnie: panie Krzysztofie, obiecuję panu, ja pana z tego wyciągnę na 100%, tylko pan musi mnie słuchać. I tyle. Tak. Jakie są, Aniu, przypomnę numer telefonu do nas, 227 trójek. Panowie, proszę dawać znać, bo na pewno nie jeden z was boryka się z rozmaitymi problemami psychicznymi. Może one są za sobą, może macie też jakieś takie historie ku pokrzepieniu serc. Aniu, jakie są takie pierwsze symptomy, które powinny skłonić panów do tego, żeby zainteresować się wizytą u specjalistów, psychologa, psychiatry? To myślę, że to jeszcze podsumuję raz te objawy, bo o nich mówiłam. Najpierw te wspólne dla nas wszystkich objawy depresji, które powinny nas zaniepokoić, czyli to jest obniżony nastrój, czujemy się po prostu smutni, przygnębieni, chce nam się płakać, jesteśmy rozdrażnieni, brakuje nam energii, nie mamy siły. Czujemy się po prostu, jakby ktoś nam baterię wyjął. Naprawdę czujemy takie spowolnienie, że nie mamy siły. Plus utrata zainteresowań, nic nas nie cieszy, po prostu nic. To pozwolę sobie wspomnieć za Markę, że bo wiem z swoich wypowiedzi, że Marek sobie i motor kupił i był na koncercie Eltona Johna. Aha, i miał takie marzenia. Tak? Rozumiem. I dalej go tam nic nie cieszyło, nic z takich ważnych dla niego wydarzeń, prawda? I to jest ta anhedonia. Plus pojawiają się właśnie problemy z pamięcią. Zapominamy, co mieliśmy zrobić. Z koncentracją uwagi czytamy 5 razy maila. Nie rozumiemy. Nie możemy zrozumieć, co tam jest napisane. Jeszcze raz czytamy. Jeszcze raz książek nie możemy czytać, bo to wiąże się właśnie z depresją. Plus problemy ze snem, problemy z zaśnięciem, przebudzanie w nocy, samoistne wybudzanie się nad ranem, 3-4 nad ranem budzimy się i nie możemy już zasnąć. Jesteśmy koszmarnie niewyspani. Potwornie przemęczeni w czasie dnia, tak. W wykończenia nie jesteśmy w stanie spać i ten sen jest super ważny. W ogóle ponad połowa Polaków mierzy się z zaburzeniami snu. I warto o tym mówić głośno, że sen należy do podstawowych potrzeb człowieka. Absolutnie. I jeśli jest niezaspokojony i mamy problemy ze snem, powinniśmy udać się do specjalisty zdrowia psychicznego i zadbać o ten sen, ponieważ on niezadbany może doprowadzić właśnie do tego, że stanie się już objawem, jednym z objawów depresji, zaburzenie snu. Marko, jak u ciebie się to zaczęło? Od czego? Pamiętasz? No ja całe szczęście ze snem... Nie od snu przypadkiem? Nie, właśnie nie od snu. Ja zauważyłem, że coraz dzwoniący telefon powoduje u mnie stres, że ktoś czegoś ode mnie będzie chciał. Zawalanie jakichś rzeczy w pracy. Robiła się z tego też taka kula śniegowa. To, że coraz częściej wolałem zostać sam w domu niż wyjść do ludzi. No i taki moment to był, kiedy zobaczyłem, ile jest pudełek po pizzy, gdzie właściwie zdarzało mi się nie wyjść z domu w ogóle przez tydzień. W ogóle nie wyjść z domu. To było dla mnie już takie, o, coś tutaj już jest nie tak. Na później natłok myśli, smutek, płacz, jak było samemu się w domu, no to się zaczęło zbierać do takich nieznośnych już sygnałów w głowie, że ja nie chcę tak żyć. Aż później to, jak nie chcę tak żyć, zaczęło się kształtować w takie myśli, to co zrobić, żeby już nie żyć. I to były takie już myśli, które rzeczywiście, one przyszły już w trakcie leczenia, ale gdzieś tam takie przybłyski wcześniej się pojawiały, to już wiedziałem, że coś jest nie tak. Że spoglądałem na swoje życie, na moją przeszłość. No i jak ktoś sobie wygoogluje, sprawdzi w Wikipedii listę moich sukcesów, no to może komuś zaimponować, a ja byłem absolutnie smutny i rozczarowany tym, co... Co osiągnąłeś, tak? Nie co osiągnąłem, tylko że to nie miało żadnej wartości. Rozumiem. Że nie osiągnąłem, nie osiągnąłem w sporcie, tylko w ogóle w życiu. Że to właściwie to jest nic. Ja jestem mało warty, to życie to było taki, no, taki jeden strzał, fajerwerki na niebie i to nic nie znaczy. Ja nie chcę takiego życia i przyszłość moja też jest czarna, więc to były takie, no, przygnębiające momenty. I no, wiedziałem, że ja nie mogę przegapić ani jednej dawki leku, ja nie mogę przegapić psychoterapii, ja muszę zadbać o siebie i to przejść. Tutaj ten sport, podejrzewam, że ci pomógł, ten reżim taki trochę treningowy, co właśnie myślisz? To w tamtym okresie, w tej pierwszej takiej depresji, chociaż ja miałem właściwie jedną, bo tą drugą miałem trudności różne w życiu, natomiast ja już do tego stanu tego najczarniejszego i tych myśli o tym, żeby to zakończyć, już nigdy później nie miałem, chociaż ona czasami gdzieś tam mignęła w jakichś trudnych chwilach, ale to nie jest tak, że to się zaczęło już realizować, bo ja już miałem napisane... Już to znałeś zresztą, prawda? Tak. Więc ja już do takiego stanu nie dotarłem, całe szczęście za drugim razem, ale wtedy było to ciężkie. Drodzy goście, zakładamy słuchawki i mamy panią. Dobry wieczór, pani Magdo. Dobry wieczór. Ja jedynie chciałabym przesłać taką wiadomość dla wszystkich panów, że generalnie to nieważne, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, wszyscy czujemy tak samo i to jest jedynie uzależnione od programów, które mamy wgrane i całą sztuką jest to, aby po prostu uwalniać te programy i walczyć z nimi, bo jakby no... Uczucia są rzeczą, która jakby zwyczajnie należy ją czuć uczucia, tak? Dlatego to nie ma znaczenia, czy mężczyzna czuje się źle, czy kobieta. Należy z tym po prostu walczyć, należy stawiać temu czoła i nie ma w tym wstydu, że mężczyźni mogą zapaść w jakiś zły stan. Dlatego nie wstydźcie się, panowie, i dużo siły, walki do tego, żeby po prostu się uwalniać. Pani Magdo, bardzo dziękujemy my jako mężczyźni za ten wspierający telefon. 2027 trójek, proszę do nas telefonować. Aniu, wspomniałaś o alkoholu. Był taki wątek w twojej wypowiedzi. Ja pamiętam też ze swojej rozmowy z psychiatrą, który powiedział mi wówczas chyba na pierwszym spotkaniu, proszę nie pić alkoholu, alkohol nasila depresję. Zdecydowanie alkohol nadużywany powoduje obniżenie nastroju, tak jak nam się wydaje kolokwialnie rzecz ujmując, że napijemy się lampki wina i ona jest spowoduje, chwilowo, że, jest lepiej, prawda? Że chwilowo jest lepiej, natomiast przez to nadużywanie alkohol, który jest toksyczny, jest trucizną dla naszego organizmu, jest uzależniający, nadużywany, powoduje obniżenie nastroju i kiedy jeszcze byłam na studiach, na praktykach w szpitalu psychiatrycznym, to tam prawie wszyscy pacjenci z uzależnieniem od alkoholu mieli równolegle diagnozę depresji, dlatego że właśnie idzie to wówczas w parze, prawda, bo alkohol obniża nastrój i powoduje w ogromnej części przypadków do tego, że pojawia się również depresja i o tym trzeba mówić głośno i wprost, bo panowie, to na pewno nie jest żadne rozwiązanie, a panowie w depresji rzeczywiście częściej sięgają po alkohol i po inne używki, które tylko pogorszają stan, pogłębiają nasz stan depresyjny. Podobnie jest z sięganiem po uzależnienia behawioralne, prawda? To jest dokładnie ten sam mechanizm i widzimy, jak wydłuża się czas spędzany w social mediach i w internecie przez osoby o obniżonym nastroju. Po prostu są dłużej, coraz dłużej i coraz gorzej na to. I to, mimo że wiemy, że jakby social media powodują nam te wystrzały dopaminy, której depresji nam brakuje, jej się poszukuje, prawda? To z drugiej strony właśnie siedzenie długie w internecie nam powoduje, że człowiek przy obniżonej samoocenie zawsze na negatywnie porównuje się do innych i ten czas spędzany w internecie powoduje dalsze pogłębianie się obniżonego nastroju, frustracji, smutku, poczucia, że jestem gorszy, wszyscy mają lepiej, każdy ma lepszy samochód, lepszą żonę, lepszą dziewczynę, ładniejsze coś tam, prawda? Cały czas te porównania są w tym czarnym scenariuszu depresyjnym i to powoduje, że czas spędzany też w social mediach jest dla nas destrukcyjny. Marku, czy ty szukałeś ukojenia w alkoholu, w używkach? Nie, nie. Ja bardzo szybko też poczułem ta interakcja z alkoholem. To jest tak, nawet jak zdarzyło mi się gdzieś wyjść i wypić na przykład jedno małe piwo. No to ja miałem wrażenie, że poranek kolejnego dnia jest tak ciężki i pogarsza się samopoczucie, że po prostu dla mnie to było absolutne... Szybko powiązałeś. Absolutnie powiązałem i szybko spadło do zera. Tak samo jak odciąłem social media, tak samo też te wszystkie używki. W moim przypadku chęć poczucia miała inną, bardzo realną wartość, bo popadłem w całkiem spore długi, bo próbowałem sobie sprawić przyjemności z zakupami, przyjemnościami, podróżami, czy jakimiś sprzętami w domu. Coś, co o czym marzyłem. Takie kobiece, bo jest troszeczkę bardziej tutaj. No może tak być. To jest ten rys zachowań ryzykownych. To jest dokładnie to, o czym mówiłam u mężczyzn. I to było rzeczywiście, jak spojrzałem, ile mnie kosztowała depresja, no to z rachunek jest duży. Więc szukało się za wszelką cenę czegoś, żeby gdzieś jakąś pozytywną emocję poczuć. A pytałeś wcześniej o sport. Ze sportem ja się zbliżyłem i chyba może też dlatego mógłbym tak dołożyć, że w tym takim nawrocie złych czasów, jakbym tak to nazwał, bo konkretnie tam depresji jako taką nie diagnozowałem, no to u mnie pojawił się w zdrowej diecie właśnie sport. I to nie taki wyczynowy, tylko po prostu aktywność fizyczna, która spowodowała, że rzeczywiście to była taka dla mnie bezpieczna ucieczka, zdrowa ucieczka. Skupiałem się nad tym, co mam do zrobienia. Jakieś tam plany sobie realizowałem, motywowałem się do tego, żeby na przykład rano wstać na 7 na basen i miałem tysiące myśli, żeby jednak nie wyjść, ale 8 rano, jak z tego basenu wychodziłem, no to z bananem na twarzy. Cudownie, że udało się pokonać jakąś tam barierę i udawało się gdzieś tam jakiś system nagród, że tak powiem, emocjonalnych wypracować dzięki temu. A nie miałeś tak, że robiłem to samo co ty, że ten banan był tak krótko trwał? Nie. Nie niepokoiło cię to, że za moment wiedziałeś, że i tak wpadniesz w ten zły nastrój? Raczej nie. Udawało mi się gdzieś to jakoś przechodzić. Też wtedy, co zauważyłem, no to poprawiła mi się efektywność w pracy. Trochę odporność na stres, też na niektóre rzeczy, bo zawsze też jest tak, że jak już siadało wszystko tak w głowie po prostu, że aż nie byłem w stanie pewnych rzeczy dźwignąć i już wpadałem w taki lęk i aż taki, no, który mroził mnie zupełnie. Zdarzało mi się po prostu wyjść, pobiegać i po pół godziny nagle się popłakać na treningu. Mhm. Dlatego, że poczułem, jak to spływa ze mnie. Że to, co było dla mnie przed chwilą lękiem, to tak właściwie to nic złego się wokół mnie nie dzieje. Że to przecież ja zrobię tylko to i to, tu zadzwonię, tam odpiszę, to się zawali, ale mam zabezpieczenie w planie B. I nagle się okazuje, że aktywność fizyczna uregulowała mi mnóstwo emocji, uregulowała też takie sprawy trudne wokół mnie i dlatego ja zostaję w tym. I jako wyczynowy sportowiec to było życie mocno w stresie, bo ten sport był tak właściwie ciężką pracą, z dodatkowym obciążeniem psychicznym, wymaganiami wobec siebie, wymaganiami innych wobec mnie, jakimiś ambicjami. To nie jest zdrowe otoczenie. Natomiast teraz chcę po prostu wychodzić, bawić się tym, gdzieś tam wyregulować, poczuć się lepiej i czuć po prostu, jak zmywa ze mnie ten cały stres i lęk to w momencie, kiedy gdzieś tam coś, jakąś fizyczną pracę wykonujemy. Zaraz wrócimy do tego wątku. Aniu, proszę, załóż słuchawki, bo Marek je ma na uszach. Mamy kolejnego słuchacza, który chciałby zachować anonimowość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaczkę, dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Chciałam bardzo podziękować za dzisiejszą audycję i możliwość wysłuchania panów. Ja chciałabym się zwrócić z prośbą, bo nie ukrywam, że w domu mieszkam z mężem, który mam wrażenie, że od paru lat się zmaga z tym samym problemem, o którym panowie dzisiaj mówicie, a jednak jest trudno go zmobilizować, by otrzymał pomoc, by sięgnął po tą pomoc. Chciałabym po prostu prosić o jakieś rady, które pomogą właśnie takim mężczyznom, którzy czują się no właśnie gorsi i boją się poprosić o pomoc. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Marku? Twoja podpowiedź? Nie wiem, czy teraz mąż nas słucha. Na pewno słucha nas jego partnerka. Tak, tak. No bardzo trudno jest pewnie osobom będącym obok zmusić do leczenia, ale myślę, że tu Ania będzie miała konkretne przykłady. No, ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli jest mężczyzna, który tego słucha. Czasy się zmieniły. Ja miałem potworny strach przed tym, żeby pójść do lekarza, że ktoś mnie zobaczy w poczekalni gabinetu psychiatrycznego. Mhm. Teraz można właściwie odbyć wizytę online'owo, siedząc w samochodzie, wyjeżdżając gdzieś na chwilę do parku, idę na zakupy, zaraz wracam. Można w 20 minut być u psychiatry i odebrać anonimowo lek na receptę w aptece i rozpocząć po prostu leczenie, żeby o siebie zadbać. To nie jest tak, że mężczyźni się boją stygmatyzacji z zewnątrz, tak żeby przyznać się przed innymi, że się przegrywa z samym sobą i to jest szalenie trudne, żeby tą decyzję podjąć, ale można to zrobić absolutnie anonimowo, można to zrobić skrycie, nie mówić nikomu, a jednak tą walkę dla samego siebie podejmować. Aniu? Ja się zgadzam z Markiem, że ważnym tutaj pierwszym krokiem, często właśnie przełomowym dla panów również, są zdalne konsultacje. I my w Fundacji Twarze Depresji realizujemy bezpłatne zdalne konsultacje psychologiczne, gdzie panowie spod biurowca, z samochodu łączą się z nami, albo właśnie z domu, z ulubionego fotela, z ulubionego pokoju, gdzie mogą się czuć bezpiecznie, komfortowo, ale również jeśli w domu się nie czują komfortowo, mogą się połączyć z nami po prostu z samochodu, z przedpracy, z dowolnego parkingu, czy tam, gdzie czują się bezpiecznie. I najtrudniej jest zawsze zrobić pierwszy krok. Myślę, że zdalne konsultacje właśnie za sprawą takiej łatwości dostępu przez wideo połączenie dodają więcej odwagi. A co może zrobić rodzina, żeby zachęcić mężczyznę do tego, żeby choćby w naszej fundacji skorzystać z takiej bezpłatnej pomocy? No to myślę, że tak. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, abyśmy normalizowali temat zdrowia psychicznego w naszym domu. To jest takie zadanie dla nas wszystkich Polaków w każdym domu, abyśmy pokazywali, jak to jest normalne dla mnie mamy, dla mnie taty, dla mnie nastolatka będącego w domu, to, że ciocia, wujek, koleżanka chodzą do psychologa czy do psychiatry, żebyśmy o tym rozmawiali tak samo normalnie, jak mówimy, że idziemy do ortodonty, do kardiologa, prawda? To jest zupełnie normalne i my musimy w domu pokazać, że to jest dla nas normalny temat. Zrobić taką dobrą atmosferę na wypadek, kiedy ktoś z bliskich nasz ma problemy, żeby nam zaufał, żeby miał bez problemu, bez większych poczucia wstydu, stygmatyzacji nam o tym powiedział. Ale to jest pewnie droga do tego. Do tej drogi warto skorzystać z autorytetów, takimi autorytetami, które mogą zachęcić właśnie do sięgnięcia po profesjonalną pomoc. Są choćby ambasadorowie kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Wspomniałam, jak mi bardzo pomogło to, że Marek się ujawnił. Ponad jest. Mm-hmm. No właśnie, ponad 60 ambasadorów mamy od młodej ekipy waksów, youtuberów, przez sportowców, mężczyzn, Marek Plawgo, Marcin Bosak, Paweł Korzeniowski, przez wspaniałe olimpijki nasze, Agnieszka Kobus-Zawojska, Justyna Święter-Setic, piosenkarki Urszula Dudziak, Mika Urbaniak. Długo można wymieniać po nasze wspaniałe seniorki Barbarę Tukendorf, DJ Wikę. W zależności od wieku naprawdę mają państwo do kogo się odnieść, mówiąc o tym, że oni też chodzą, że korzystają, że to nie jest żadne poczucie wstydu. Aż mnie trudno wierzyć, że pani Barbara miała problemy z depresją, jak ją kojarzę. Dokładnie. Tak, pogodna osoba. Nadal się leczy na depresję. Nasza wspaniała ambasadorka, która wchodzi na 53 piętro i mówi młodym, nie idąc na lekach przeciwdepresyjnych. Tak, no więc takich mamy ambasadorów i z depresją można normalnie żyć, tylko dajmy szansę specjalistom sobie pomóc. To jeszcze jeden telefon a propos telefonów z samochodów do specjalistów. Pan Piotr jest w samochodzie. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Ja może, bo tutaj, halo? Tak, słyszymy się. Aha, nie, bo ja to co wyłączę, bo jestem na głośno mówiącym, to pewnie będzie. Jest w porządku. Jest w porządku. Jest w porządku, dobrze. To ja akurat też będę siebie słyszał. Ja bardzo chciałem państwa powitać, przede wszystkim podziękować za to, co państwo robią, bo ja też właśnie przed chwilą słyszałem, że powinno się o psychologach, psychiatrach, psychoterapii mówić tak samo jak o leczeniu zębów i tak, co powinno być. Nasze społeczeństwo jest trochę zawstydzone, mówiąc tak delikatnie, ale ja też w innej sprawie dzwonię, ponieważ ja też mam problemy. Od wielu lat się leczę. przechodziłem też terapię, psychoterapię. Jestem człowiekiem aktywnym, dużo robię, też biegam, mam 59 lat, przebiegłem półmaraton górski, więc jakby staram się. Nawet chciałem jechać do Warszawy, żeby przebiec w tym półmaratonie. Już nie pamiętam, jaki tam bieg, ale nie miałem. Chodzi mi o to, że mam takie pytanie, bo ja jakby chciałem wyjść z leków, powoli zaczynam to robić. Mam dobrego lekarza, to o tym wiem, bo kiedyś byłem u innych, brałem złe leki i po zmianie lekarza, to jest bardzo ważne zresztą też, no stałem się innym człowiekiem, dał mi ktoś drugie życie i to poczułem ja i całe moje otoczenie. I teraz tylko teraz mam problem, bo ja jakby, czy jest taka... Jestem w stałym kontakcie z lekarzem, nawet dzisiaj do mnie pani doktor dzwoniła. Czy jest taka jakby ewentualność, że taki stan może przejść na przykład w hipomanię albo... bo ja generalnie mam problem z zatrzymaniem się w pracy też jakby. Czy państwo mają takie jakieś doświadczenia, czy mogą na ten temat coś powiedzieć, że... bo ja w tej chwili nie mam jakby czarnej ściany przed sobą, tylko mam czasami taki opad energii i tak dalej, a biorę w zasadzie leki na depresję od jakiegoś czasu, cały czas w zasadzie. I teraz jesteśmy w fazie zmieniania, ale chciałem państwo zapytać, czy macie takie doświadczenia, czy w ten sposób możecie mnie jakoś wesprzeć, czy to może być... Na przykład teraz przejście z innego rodzaju jakieś, powiedzmy, no, rozdroże emocjonalne, tak bym to powiedział. Panie Piotrze, Anna Morawska kiwa głową, więc udzieli podpowiedzi. Powiem może tak najpierw, że wspaniała wiadomość, że zmienił pan leki, że czuje się pan na nich dobrze, bo to pokazuje, że terapia działa. Dzisiaj w XXI wieku naprawdę lekarze mają bardzo skuteczne leki przeciwdepresyjne. One są skuteczne dla 70% pacjentów i nie dają żadnych skutków ubocznych. Jeśli dają, tak jak, nie wiem, Marcin Bosak opowiadał, że pierwszy lek dał u niego objawy nudności do południa, poszedł do lekarza, zmienił mu i leczył się na depresję skutecznie, bez żadnych skutków ubocznych, bo tak powinno wyglądać leczenie depresji. Tak dzisiaj wygląda leczenie depresji, że leki te nie dają skutków ubocznych, a pozwalają nam dobrze funkcjonować, normalizują nasz stan. Więc zatem, jeśli poczuł pan się lepiej, komfortowo, to tylko się z tego cieszyć, bo to znaczy, że idzie pan ku dobremu, ku zdrowiu, prawda? Natomiast jeśli są jakieś objawy związane z manią, czyli pobudzenie, czyli podejmowanie zachowań ryzykownych, czyli właśnie nastrój, który odbija w górę, ale tak skrajnie. Ludziom w manii, nasza ambasadorka Mika Urbaniak choruje na depresję i odsyłam pana też do naszego magazynu, w którym Mika szeroko opowiada o tej swoim epizodzie manii, gdzie wydawało się, że 12 języków opanuje, że stanowisko prezydenta będzie mogło osiągnąć, że podejmuje się zachowania ryzykowne, otwiera się firmy, zapisuje się na X właśnie kursów językowych. Tak wygląda mania, więc to nie jest tak, że po prostu się czuję lepiej, że wyspałem się w końcu, prawda, i czuję się, że mam więcej energii, to znaczy, że leki działają i wtedy, że jest po prostu dobrze, tak? Że mój stan z takiego bycia bez energii w depresji wraca do normy. Natomiast mania już jest zupełnie i w innych objawach i to powinien stwierdzić lekarz psychiatra. Jeśli ma pan wątpliwości, czy ma pan stan, w którym obecnie się znajduje, jest normą, jest w porządku, czy jest właśnie, idzie w kierunku jakichś innych zaburzeń, to powinien to ocenić specjalista zdrowia psychicznego i rekomenduję panu, żeby do swojego lekarza psychiatry z tym pytaniem się udać, nie wstydzić się i dowiedzieć się po prostu. Tym bardziej, że usłyszeliśmy, że to dobry fachowiec. Akurat ta pani jest świetnym fachowcem, więc rzeczywiście też byśmy chyba zalecali jej opinię. Marku, wracamy do tematu aktywności fizycznej i pomocy aktywności fizycznej w wychodzeniu z depresji. Ja też uważam, że wyszedłem z depresji dzięki aktywności fizycznej. Pozdrawiam mojego kochanego trenera Remigiusza Rzepkę. Rzeczywiście pamiętam te początki, te treningi, na które naprawdę szedłem na ostatnich nogach i przymuszałem się do nich, natomiast w dłuższej perspektywie to naprawdę działa. Tak, to działa, to trzeba, to trzeba wprowadzić. Trzeba się przemęczyć. Rutynę, bo początek rzeczywiście jest trudny. My w takim stanie depresyjnym nie mamy sprawczości. To znaczy nie zawsze znajdziemy wymówkę do tego, żeby być w stanie spoczynku. A ten stan spoczynku jest dla nas po prostu niezdrowy. I nasz organizm z ewolucji został tak ukształtowany, że musi pracować fizycznie. My żyjemy teraz w taki sposób, że tej fizycznej pracy nie mamy, bo jedzenie przejdzie do domu, pracujemy właściwie tylko klepiąc klawiaturę i komputer. Nawet nie wychodząc z domu coraz częściej. Z domu, więc my w ogóle nie korzystamy z naszego organizmu, tak jak on na drodze ewolucji został stworzony i do w jakich warunkach czuje się najlepiej. Więc ten aktywność fizyczna jest pewnego rodzaju takim zabezpieczeniem właśnie tych podstawowych potrzeb fizycznych naszego organizmu. I dlatego ja też czuję to, wiem to i staram się jakoś to aplikować. Ale trudno jest zacząć, bo najgorszy jest początek. I rzeczywiście, zwłaszcza jak jest się w ciężkim stanie... To, co mówiłeś, twoje wyjście na pływalnię, prawda? Tak, ile razy się zastanawiałeś, żeby wrócić? No i to jest tak, że zawsze ta niechęć będzie silniejsza od chęci. Więc trzeba naprawdę dużo motywacji i znaleźć sobie jeszcze jakieś motywatory z zewnątrz. Jeżeli ktoś na przykład nie potrafi sam tego znaleźć, zapisanie się na jakiś, nie wiem, bieg, jakiś udział w jakimś wydarzeniu powoduje, że mamy już deadline, czyli my już musimy, bo to nie jest tak, że zacznę jutro, bo jutro to jest taki dzień, który nigdy nie nadchodzi, bo jutrzejsze jutro będzie jutrem dla kolejnego dnia i jutro, nagle się nie spostrzeżemy, ze stycznia robi się marzec, kwiecień i już po wakacjach, a to na wiosnę znowu coś zrobię. I jak się już gdzieś tam zapiszemy, to zaczynamy gdzieś tam jakieś przygotowania, już jest jakiś plan wdrażany i to nam pomaga wyskoczyć z tego trybu wymówek i uciekania. Natomiast to jest tylko wspomaganie leczenia, bo tu musimy powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. My z depresji nie wyjdziemy trenując. Natomiast my poprawimy znacznie nasz dobrostan, a jeżeli mamy jakieś łagodne objawy, bo tutaj Ania mówi o objawach, to może ja też dodam, bo też od Ani to słyszałem, że te objawy, o których mówimy, muszą się utrzymywać przez minimum 2 tygodnie. Bo każdy z nas ma taki dzień, spadki, że nie jest w stanie po prostu wyjść z domu, nie jest w stanie odebrać telefonu i mówi, dzisiaj nic nie robię, bo nie jestem w stanie. Tak. Albo zrobię to za godzinę. Nie udało się, zrobię za 2. 18 nie zrobiłem nic. Zaczynamy się karcić, że się dzisiaj nic nie wydarzyło. Tak się zdanie, 1 dzień, 2 dni, to nie jest problem. Po prostu też nasz organizm woła po prostu odpoczynek i od wytchnienia. Natomiast jeżeli ten stan się utrzymuje w dłuższym czasie, to wtedy jest problem. I w tym myślę, że sport sam nie pomoże. Tutaj jest ważne, żeby była wsparcie i farmakoterapii, i psychoterapii. Aniu? Tak, dokładnie się zgadzam z Markiem, bo tak jak w każdej edycji naszej kampanii przypominamy, że połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą leczenia depresji i wiedzę tą kierujemy na podstawie wyznaczników Światowej Organizacji Zdrowia, która tę drogę leczenia wskazuje, ale też są takie standardy po prostu leczenia wyznaczane w Polsce, prawda? I to nie jest coś, co my wymyślamy, tylko takie są standardy leczenia i nie możemy sobie wybierać, jeśli chcemy robić to skutecznie. U osób dorosłych stawiamy na farmakoterapię i psychoterapię, u dzieci i młodzieży pierwszą drogą leczenia depresji jest psychoterapia. I taki jest standard leczenia. Natomiast co możemy zrobić w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i my w Fundacji Twarze Depresji właśnie stawiamy na aktywność fizyczną i organizujemy już 4. bieg z twarzami depresji, którego ambasadorem jest między innymi Marek Plawgo, właśnie bazując na badaniach. I po pierwsze, na biologii naszego organizmu, w wyniku aktywności fizycznej nasz organizm produkuje endorfiny, tak zwane hormony szczęścia, dlatego czujemy się lepiej po spacerze czy po pójściu na basen, tak? I to jest coś, po co chcemy, żeby Polacy jak najczęściej sięgali. Anna Morawska była kiedyś znakomitą dziennikarką. Zrozumiała, że musimy już kończyć. Anna Morawska-Borowiec oraz Marek Prawgo byli gośćmi Klubu Trójki. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka. Szalik po tacie? Miś Rafy. Klucze? Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.